Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Jest poniedziałek, 6 dzień stycznia, minęła 11. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Opóźnienia na lotnisku w Gdańsku przez złą pogodę i zamkniętą drogę startową. Groźny pożar na stacji benzynowej przy autostradzie w Kujawsko-Pomorskiem. Uszkodzony dystrybutor przewrócił się na samochód. W ponad 900 miastach w Polsce dziś orszaki Trzech Króli. W Krakowie będą 3 przemarsze. Samoloty odlatujące z gdańskiego lotniska mają kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Jest to spowodowane wydłużonym procesem odladzania. Ponadto przez marznący deszcz na 20 minut zamknięto drogę startową, informuje rzeczniczka portu imienia Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow. Przed 10 opóźnione były loty do Edynburga, Leeds i Dublina. Rozładowanie opóźnień może potrwać nawet kilka godzin. To nie jest łatwy poranek także dla pieszych. W wielu miejscach w kraju chodniki są bardzo śliskie. Kilkudniowe przymrozki, a po nich ocieplenie i padający deszcz spowodowały, że chodniki przypominają lodowisko. Przyznają to mieszkańcy stolicy, z którymi rozmawiała Martyna Szymczakowska. No trochę jest ślisko. No ale co tu komentować? No naprawdę. Od metra? No to tak jak pani widzi. Ślisko, no. Dwa dni był mróz czy przymrozek w nocy, no. Ziemia się wychłodziła. No i tańce na lodzie mamy. Troszeczkę ślisko. I teraz czuć nie spadła. Tylko w Warszawie na drogi wyjechało 170 posypywarek. Służby systematycznie posypują też okolice przystanków autobusowych i tramwajowych. Oblodzone szlaki, słaba widoczność, do tego opady marznącej mrzawki. Warunki do uprawiania turystyki górskiej w Bieszczadach są złe, a ruch turystyczny jest mały. Temperatura jest od 0 stopni w Uszczykach Górnych do plus 2 w Stanoku. Cisza bezwiecznie, w górach lekki wiatr, przynajmniej na dole, natomiast górą ten wiatr może być porwisty. Widoczność jest ograniczona od 500 metrów do 3 km, pełne zachmurzenie i opad marznącej mrzawki. To dopiero zaczyna przymarzać, więc warunki nie są zachęcające do uprawiania turystyki. Powiedział dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Marek Kwasiżur. Pogodę na bieżąco można monitorować na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Pożar na stacji benzynowej przy autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Po 5 rano w Działowie w gminie Płużnica pojawił się ogień. Jak doszło do pożaru, wyjaśnia brygadier Piotr Rogowski z komendy w Wąbrzeźnie. Doszło do poślizgu samochodu ciężarowego, który naczepą uderzył w dwa dystrybutory, jeden gazowy, paliwa LPG, drugi benzynowy, w wyniku czego te dwa dystrybutory zostały uszkodzone. Z jednego z nich wydobywał się gaz, z drugiego wydobywały się płomienie. Dowódca w pierwszej kolejności sprawdził i przeprowadził akcję ewakuacji wszystkich pracowników oraz osób postronnych przebywających na miejscu zdarzenia. Jeden z uszkodzonych dystrybutorów przewrócił się na osobowego Fiata, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Nikt z przebywających w pojeździe nie ucierpiał. Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami ponad 900 miast w Polsce. W Krakowie będą 3. Każdy z nich rozpocznie się w innej części miasta i poprowadzi na rynek główny. To wydarzenie dla wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących, podkreśla Paweł Czerenko, jeden z organizatorów. Orszak Trzech Króli od samego początku był takim wydarzeniem, które łączy wszystkich, którzy szukają piękna, dobra, prawdy. Bo tak to było z królami, którzy wędrowali za gwiazdą. Organizatorzy krakowskiego orszaku spodziewają się około 30 tysięcy uczestników. Do 6 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zamachu w Magdeburgu. W szpitalu zmarła 52-letnia kobieta. 17 dni temu w jarmark bożonarodzeniowy wjechał samochód prowadzony przez Saudyjczyka.

z zobowiązaniem mBank USA. Szczegółowe informacje o warunkach akcji dostępne w regulaminie na mbank.pl/WOS2025 lub u doradcy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Toshiba 65 cali. Smart TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 11:09, już prawie 10 w stałym składzie. My dziś meldujemy się. Olga Szućko za konsoletą, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Jeszcze przez niespełna godzinę o muzyce gitarowej będziemy rozmawiać. Pojawiło się już sporo garażowego grania, pojawił się blues, pojawiła się muzyka folkowa. Teraz raczej do garażu powracamy na start, a to Bass Drum of Death z jednym z moich ulubionych prywatnie utworów. You got me. wszystko zaczęło się w 2008 roku. Jedyny John Barrett, wówczas jako Bass Drum of Death, nagrywał. To był projekt solowy. No teraz przerodził się w trio. John Barrett, Jim Barrett, jego brat, i Ian Kirkpatrick. To jest skład, który prezentuje nam nagrania takie jak to z 2018 roku, Just Business i Too High. Tak jak wspominałem, prywatnie jedno z moich ulubionych nagrań w dorobku Bass Drum of Death, ale warto jest sprawdzić ich pozostałe płyty, bo no zdecydowanie warto, bo można tam znaleźć, poza tym, że takie brzmienia właśnie garażowe, no to też dużo eksperymentów z muzyką nieco nowszą. GB City na przykład, czy też tytułowe Bass Drum of Death, to były jeszcze nagrania solowe. Później zaczęło się dziać już trochę więcej w składzie Rip This, Just Business, Say I Won't i płyta koncertowa z ubiegłego roku Live and Let Die. To Bass Drum of Death, którzy myślę powrócą jeszcze na antenę trójki. Tak jak powraca zespół Spoon, to epka jedna z głośniejszych ubiegłorocznych, nie, to już chyba nawet dwuletnich, The Hardest Cut. You took off in the dead of night, but before you did, got your hair combed right, yeah. The neighborhood watch those a score, and they're knocking at your door. Let them knock some more. They're saying you need a little protection, but following the leader gonna turn you off a religion. My boots on. The hallelujah choir needs a score, and they're knocking at my door. Let them knock some more. They say I need a little direction, but following the leader gonna turn me off the religion. Strasznie mi się zaburzyła czasoprzestrzeń. Nie wiem, jak ten czas leci, ale to przecież 2022 rok, czyli już 3-letnia płyta grupy Spoon, choć na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć tyle, że przecież pojawiły się jeszcze rok później najróżniejsze suplementy w postaci singli i epek właśnie, do których się odnosiłem. Sugar Babies i Memory Dust EP. No a to Memory Dust, no to właśnie trzy utwory, które są dodatkiem do tej płyty. Płyty Lucifer on the Sofa i Lucifer on the Moon. Tutaj też można znaleźć nagrania z rzeczonej płyty, ale w nieco innych wersjach. Reconstructions. Bardzo polecam całą w zasadzie dyskografię zespołu Spoon, bo trudno jest tutaj mówić o jakichś odstępstwach od tego stylu, czy też poziomu, który narzucili już na pierwszej płycie, Telefoną, 96 rok, ale my dziś jeszcze, żeby sięgnąć po jedno nagranie z ich repertuaru, wybierzemy coś z płyty numer 3. Już prawie 25-letni. Za rok taki jubileusz będzie ta płyta świętowała. Girls Can Tell. Próbuję cały czas, jak dziś od 10 już nagrania najróżniejsze gitarowe prezentujemy, rozgryźć trochę Olgę. Czy w tę stronę, czy nie w tę stronę, ale teraz cały czas się uśmiecha od kilku minut, więc wydaje mi się, że jest okej. Okay. Spoon jak najbardziej na tak. To jest zespół, który już od wielu, wielu lat jest z nami. Obserwujemy go przez najróżniejsze etapy, choć cały czas wracają do tego indie rocka, od którego wszystko się zaczęło w roku 96 i zahaczają po drodze o brzmienia bardziej garażowe, mniej garażowe, trochę alternatywy też kolportują do swojej muzyki. Naprawdę, naprawdę warto. Mówiłem, że najróżniejsze style będą się pojawiały, no ale oczywiście przeważa, mówiąc najogólniej, rock and roll. No to teraz taka fuzja gitary bluesowej z gitarą jazzową, bo solówka, która pojawia się mniej więcej w 3/4 tego utworu, no łączy skalę właśnie bluesową z typową skalą jazzową, gdzie i półtony najróżniejsze wchodzą w grę. No i oczywiście fenomenalna wokalistka na pierwszym planie, pani Rachel Farrell. Why You Wanna Mess It All Up. Trust is a thing of the past. I knew this relationship wouldn't last. You never ever seemed to keep your word to me. Hey, your love is good, but your timing is bad. The most irresponsible man I ever had, Lord. You left me hanging for the very last time. Tonight, that's right. Oh. Why you wanna mess it? Why you wanna mess it? Why you wanna mess it all up? Why you wanna mess it? Why you wanna mess it? Why you wanna mess it all up? You got some stuff that I don't understand. You cannot depend on every day, my man. I'm there, you say, give me one more chance. Why you wanna mess it all up? Why you wanna mess it? Why you wanna mess it? Why you wanna mess it all up? W sierpniu 25-lecie płyty Individuality, Can I Be Me, to Rachel Farrell z fenomenalnej płyty. W całości oczywiście jest ona doskonała, choć to nagranie wybijało się zawsze w moim odczuciu, zwłaszcza, że tutaj gitara Jeffa Lee Johnsona to coś nieprawdopodobnego. Człowiek, którym stworzył wiele, no ale na tej płycie jakoś wyjątkowo trafił w odpowiednie miejsce, przynajmniej u mnie. Jeff Lee Johnson, nieżyjący już gitarzysta jazzowy z Filadelfii, gdzie zdaje się podczas nagrań do tej płyty właśnie w The Blue Room w Pensylwanii, w Filadelfii swojej rodzinnej, nagrał między innymi to solo. Na większości utworów występuje u Rachel Farrell, bo warto też jest podkreślić ten niebywały kunszt wokalny, jaki prezentuje na tej i innych swoich płytach właśnie Rachel Farrell. Powracając do bluesa, od którego w zasadzie tak na dobre nie odeszliśmy, to Kirst Murphy. Well, the world outside is burning and heaven's blown a fuse. Even your mother is disowning you. Torquemada's at the screws. Your soul is one big hernia. You've taken to the blues. I'm sorry, son, but you're coming on with the cursed Murphy blues. There ain't a part of you that is not sore. Your heart is one big bruise. Your bank account has bounced the rent and penalized you for the dues. There's fascists rapping at your door, and them boys don't use lube. I'm sorry, kid, but you've been hit with the cursed Murphy blues. So throw down mother nothingness, step up father death. Drop your bombs, let's get it on, the time that we got left. Some days you feel like Mr. Sisyphus, some Lady Macbeth. But come the worst, we'll drive that hearse while we've got the breath. Now God and Satan made a bet, and neither like to lose. Both smoked poor Job near half to death till his boils began to ooze. But Job was plain titanium, he knew this ain't no pleasure cruise. He said these sores is nothing more than the cursed Murphy blues. So throw down mother nothingness, step up father death. Come drop your bombs, let's get it on in the time that we got left. Some days you feel like Mr. Sisyphus, some Lady Macbeth. But come the worst, we'll drive that hearse while we've got the breath. So if you feel like Action Jackson, but you look like Harry Cruz, you just can't get no traction, and your ex-wife's on the news. Your boss has got this contract, but you know it's a ruse. One thing's for sure, there ain't no cure for the cursed Murphy blues. So throw down mother nothingness, step up father death. Come drop your bombs, let's get it on in the time that we got left. Some days you feel like Mr. Sisyphus, some Lady Macbeth. But come the worst, we'll ride that hearse while we've got the breath. We'll be right back. Cursed Murphy vs. The Resistance to zarówno nazwa tego projektu, jak i tytuł płyty. Utwór tytułowy z niej, no można powiedzieć, że tytułowy, bo to Cursed Murphy's Blues, no ale w zasadzie w tym wszystkim chodzi właśnie o tę narrację, którą sobie wymyślił Cursed Murphy. I tutaj także dużo gitar, dużo eksperymentów także z psychodelią gdzieś związanych, muzyczną psychodelią, to było słychać zwłaszcza w drugiej części tego utworu, więc zarówno na taką porę, jak i na te nocne sesje ze słuchaniem muzyki bardzo polecam. Cursed Murphy vs. The Resistance. Ale to jest dobra okazja, audycja poświęcona gitarom, żeby sięgnąć również po rzeczy ulubione, po płyty ulubione, takie jak na przykład ta. Queens of the Stone Age, oni też z gitarami za pan brat od zawsze. Josh Homme to jest jeden z tych, którzy potrafią, no właśnie na nowo to koło wymyślać czasami. Yeah. Smooth Sailing z płyty Like Clockwork, The Queens of the Stone Age i rok 2013. Oczywiście Josh Homme tutaj jako ta postać główna, jak na wszystkich albumach Queensów, natomiast mnóstwo rzeczy działo się w tle, także podczas nagrań do tej płyty, czy też poprzedzając te nagrania. Oczywiście zaczęło się od odejścia Joeya Castillo, później Nick Olivieri pojawił się gdzieś w perspektywie. No i płyta Like Clockwork w 2013 roku w czerwcu się ukazała i tam właśnie takie nagrania między innymi można znaleźć. Mówiłem o rzeczach ulubionych, no to teraz nie mogę nie sięgnąć po płytę Liz Wright, artystki, która również fenomenalnie, wokalnie sobie radzi od lat, zachwyca swoim głosem i umiejętnościami, natomiast tutaj też w tle, gitarowo, dużo ciekawych rzeczy można wychwycić. When I close my eyes. When I close my eyes, I can almost taste you. I can't face you. You're still too strong. And it's no surprise I can't erase you. I tried to replace you, but it all went wrong. 'Cause seeds don't crawl up the mountain, and they don't fall far from tree, and they all drop, not when you're counting, or maybe that's my sweet philosophy, yeah. Blues jeans. When you play the violin, you make change my town, I change my name, but I can't change your mind. Nickel and dime me, my dimes and nickels. If you just play me like a fiddle, be giving you my hands, finger the middle. But right now, just play me like a fiddle. To Bad Flamingo, czyli Fiddle, ich nagranie, które przywraca gdzieś tam, wydaje mi się, ten styl, który w pierwszej godzinie się pojawił u nas w dużym wymiarze, czyli trochę folku, trochę indie, no i brzmienia drogi, amerykańskie brzmienia drogi. The One on the Left i The One on the Right, tak się podpisują, ta po lewej, ta po prawej, bo to dwie zamaskowane artystki, które inspirowane twórczością Oscara Wilda tworzą takie właśnie utwory jak ten. Mówiłem, że powrócimy do Detroit i teraz w pewnym sensie to robimy, ponieważ Alison Mosshart ma muzycznie sporo wspólnego z Jackiem White'em, a to The Kills. By the moon, by the tide, by whatever you like, I'm just so easily led. wspomniana Alison Mosshart i Jamie Hinds, czyli grupa The Kills, już 24-letnia grupa The Kills, no ich nagranie Impossible Tracks. W przyszłym roku 10-lecie płyty, z której to nagranie wyciągnęliśmy. Płyty cały czas ponadczasowej, wydaje mi się, Ashen Eyes, nie jest to płyta stara, ale te brzmienia, które prezentuje, te garażowe, brudne brzmienia, bardzo charakterystyczne dla The Kills, teraz w pełnej krasie. Powracają i mnóstwo zespołów młodych sięga po tego typu stylistykę prosto z garażu. No a garaż dziś przez ostatnie 2 godziny powracał do nas cały czas i przy nim już pozostaniemy do 12:00. Trochę polskiej muzyki, bo zabrakło jej dziś zdecydowanie, a przecież gitarowo też się u nas dużo ciekawych rzeczy dzieje. Wprawdzie po angielsku, ale z Poznania. Easy and the Black Trees. Bardzo konsekwentni. Easy in the Black Trees od lat już próbują swoich sił na najróżniejszych scenach, również zagranicznych. Grywali w UK, w Liverpoolu nawet w ubiegłym roku byli, żeby coś zaproponować brytyjskiej swojej publiczności, a tam też mają sporo odbiorców. To była druga płyta. Revolution Comes in Waves, wcześniej Trust No One. Również zachęcam do sięgnięcia po ten album. Olga Szuczko i Maciej Jankowski, dziękujemy za dziś i do usłyszenia niebawem. To The Afghan Weeks na koniec.